Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 16 Ocak Çarşamba. Yıl 2019, ay 1, gün 16, Kasım 70. 1440 Hicri Cemaziyelevvel 10, 1434 Rumi Ocak 3. Haşeratın gizlenmesi. Fırtına. Günün sözü. Hayatlarında hiçbir başarı gösteremeyenler kendilerini başkalarının başarılarını küçültmekle avuturlar. Cemil Sena. Günün tarihi. 75 yıl önce bugün 16 Ocak 1944'te Trak adlı gemi Marmara'da battı ve 24 denizci hayatını kaybetti. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışı Prince Buster'dan ska'nın ilk örneklerinden biriyim, şöyle mi? Evet efendim. Prince Buster'dan Al Capone adlı şarkıyla yaptık. Güzel bir parça. Çalmamızın temel sebebinin de ne olduğunu şimdi Al Capone'dan bahsedecek Eduardo Galeano'ya bırakalım anlatmayı. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Ocak. Islak yasa. 1921 yılında bugün Amerika Birleşik Devletleri Senatosu kuru yasayı onayladı. Böylece yasaklamanın en büyük reklam olduğu bir kez daha teyit edilmiş oldu. Kuru yasa sayesinde yasaklanan alkollü içkilerin üretim ve tüketimi çoğaldı ve Al Capone'lu adamları daha önce hiç öldürmedikleri kadar çok öldürüp hiç kazanmadıkları kadar kazandılar. Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz piyadelerine 16 madalya kazanacak kadar uzun süre komuta etmiş olan ünlü general Smedley Butler 1933'te Al Capone'un Chicago'daki başarılarının askerlerine 3 kıtada birden esin kaynağı olduğunu da itiraf etti. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1547'de Rus çarı Korkunç Ivan diye bilinen Ivan taç giydi. 1547. 1945'te de korkunç sıfatını taşımayan ama korkunç olan Adolf Hitler Führer Bunker'e taşındı. Yani liderlere özgü barınak, sığınak diyelim. Oraya taşınmış. Orada da intihar edecektir sevgilisi Eva Braun'la birlikte. Arjantin'de yaşıyor diyen nerede var? Evet, Elvis Presley'de beraber aynı yerde yaşıyorlardır belki. Bir ara ayın karanlık yüzünde yaşadığına dair de çeşitli rivayetler vardı ama Çinlilerin gitmesiyle beraber bu teorinin ortadan kalkmış olduğunu söyleyebiliriz. Pamuk yetiştirmeye başlamışlar. Evet, pamuk Çin'de. Günün en önemli haberi. Evet. Pamuk, poplin gömlek giyeceğiz. Ayda yapılmış. İmalat. Güzel olacak. Çin malı mı olacak, ay malı mı? Ay malı mı ne? Çin, ay malı mı ne be? Ay malı. Çin ay malı. Çin ay malı. Ay malı. Ay Çin malı. 1970 Muammer Kaddafi Libya'da başbakan olmuş. Daha sonra Libya Devlet Cemahiriyesi'nin devlet başkanı olacaktır. Ve böyle gidecektir. Ama ondan önce bir de şeyi de hatırlatalım. Saatli Marif takvimi. Adolf Hitler'den önce gireceğimiz şey 75 yıl önce bugün de Trak adlı geminin Marmara'da batarak 24 denizcinin boğulması olayı da vardı bugün. Evet, takvimde söyledik. Evet. Ve 1979'da Şah Muhammed Rıza Pehlevi ailesiyle birlikte İran'ı terk ederek Mısır'a yerleşti. Bir dönem kapanmış oldu. 1987'de bugün de 1 Ocak'ta Pekin'de Tiananmen Meydanı'nda öğrencilerin başlattığı gösteriler sonucunda Çin Komünist Partisi lideri Hu Yaowang istifa etti. Yerine Zhao Ziyang getirildi. Şimdi halbuki her şey değişti artık. Xi Jinping yönetimi var. Sonsuza kadar ebediyen. Yeni başkan Mao durumları var. En son Putin'le görüştü ve Amerika Birleşik Devletleri'nden çeşitli kıskançlık açıklamaları geldi. Evet. Ama peki, Amerika Birleşik Devletleri'ne şu anda bir şeyler kıskanacak hali yok gibi duruyor. Çin'in en önemli günün en önemli haberi, Çin'in en önemli haberi de işte bu biraz önce sözünü ettiğimiz ayın karanlık yüzünde şey çimlenmeye başlamış. Pamuk. Pamuk. Fotoğraflarını da göndermiş Çin. Böylece dünya bir yandan bitiyor. Ay'da da pamuk yetiştirme çabaları başlıyor. Ama dünyanın bir yandan bittiğinin de kimse farkında değil. Son derece önemli gelişmeler oluyor. Dönüp ona da bakmaya çalışacağız. Şimdi özellikle şeyden bahsedelim. Bir kere 23 ilde okullara kar tatili gelmiş. Olumsuz hava koşulları var ya, o klişe. Evet. Laf. Birçok ilde eğitime bir günlük ara verilmiş. Okulların tatil edildiği iller işte Eskişehir, Karabük, Sivas, Manisa, Bursa, İzmir, Kahramanmaraş, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Bolu, Düzce, Muş, Bilecik, Adana, Kocaeli, Kütahya, Uşak, Kastamonu, Çankırı, Denizli, Afyon, Karahisar ve Tunceli. Böyle bir rahatlama durumu var öğrenciler için ama çok vahim gelecek. Yani kar yağışı mesela İstanbul'a hiç düşmüyor ama bazı beklenmedik yerlerde de sellere, yolların çökmesine sebep oluyor. Tam bir kontrolden çıkmışlık var. Evet, saatli marif takviminde fırtına deniyor ama gerçekten fırtına. Mesela şu saatli marif takvimi, biraz önce sizin de bahsettiğiniz 75 yıl önce batan, 1944 yılında bakan Trak gemisi de aynı şekilde fırtınadan ötürü kayalara bindirerek batmış. Evet, ondan bahsetmiyor ama fırtınaların sayısının ve şiddetinin çok çok çok arttığını hepimiz biliyoruz. Ondan da bahsetmemiz zaten gerekiyor. Yeni kitabı yayınlanmış olan Darja Mayel'de bir yazı daha yazdı. Dün yayınlandı. The End of Ice diye, buzun sonu ne yapabileceği konusunda. Daha Cemal diyor ki bunu biz düzeltemeyiz. Gezegen, kriz içindeki bir gezegene ait gözlemler 12 korkunç yıl bekliyor. Tam bu da tam yani 2018'in Ekim ayında dünyanın önde gelen bütün iklim bilimcileri bir rapor verdiler ve 12 yılımız kaldığını söylediler. Hiçbir şey yapılmıyor. Onun arkasından COP24 yapıldı. Polonya'da hoplayıp sıçradılar, oynadılar. Delegeler işte kitabı yazılıyor diye, hatta şeyler de verildi. Ne derler adına? Haberler verildi. Evet. İklimin kitabı yazıldı diye, kural kitabı. Zıplanarak. Ama işte şey, yani son Nature dergisine bakılacak olursa, o da Ekim'de, son çeyrek yüzyıl içinde, 25 yıl içinde okyanuslar 2014'teki IPCC yani Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli, en büyük bilim adamları topluluğu dünyanın, onun 2014 raporundan çok daha fazla, okyanusların %60 daha fazla sıcaklık, ısı absorbe ettiği ortaya çıkıyor. Bu dehşet verici bir şey ve yani okyanusların dünyada oynadığı rolün zaten %93'ünü emiyordu insanların çıkartmış olduğu sıcaklığın atmosfere. Şimdi artık bu kavranamadığını gösteriyor. Daha önce bilim insanları son derece önemli çalışmalar yaptıkları halde kavrayamayacakları kadar, onların kavrayamayacakları kadar hızlı bir şekilde trajediye gidiyor dünya. Trajediye. Yani şunu söylüyor, yani hala 12 yılımız olduğunu, bütün bunları değiştirmeyi için olduğunu düşünenler için de şunu söyleyeyim demiş. Peki bu okyanusların şimdiye kadar absorbe ettiği, soğurduğu sıcaklığı, ısıyı ne yapacağız? Hadi onun diğerlerini yaptık ama bunu nasıl halledeceğiz? Bunu da geri vermesin okyanuslar. Zaten metanı vermeye başladılar. Metanla beraber zaten artık beklenenin, yani tahmin edilebileceğin en yüksek ötesinde bir şey daha var. Ki zaten sıcak. Ecaat var. Okyanuslar zaten sıcak. Tarihte ölçülmüş en yüksek değerlere sahip olduğu ortaya çıktı geçtiğimiz senenin. Yani bir, evet, ayda bir yandan pamuk yetiştirmek iyi hoş da Mars'a da araç göndermek ya da 1,5 milyar kilometre öteden radyo sinyalleri vesaire onların tespiti. Fakat şu anda yeryüzünde günde, her gün 150 ila 200 bitki, böcek, kuş ve memeli türü gidiyor. Her gün 150 ile 200 arasında. Yani başka bir deyişle diyor mesela Dar Cemal, 2,5 yıl sürdü benim bu kitabı yazmam diyor. Bu süre içinde 136.800 tür yok olup gitmiş. Bir daha geri gelmemek üzere diyor. Bitmiş olabilir diyor. Tam net olarak hesaplamak mümkün değil tabii de. Evet, insanlık olarak kendimizi bir şey zannediyoruz ama dünya üzerindeki yaşamı sadece %0.01'ine de tekabül ediyoruz. Evet. Bunu da unutmamak lazım. Evet. Biyokütlesi açısından. Yoksa yaptıkları açısından her taraftayız. Her tarafta. 10.000'de 1. Evet. Her tarafta. Yani bu böcek... Mariana Çukur'un dibinde. Evet. Böcek yok oluşu ki çok çok büyük. Yeni bir haber daha var. Böceklerle alakalı mı? Evet. Damien Carrington'ın çevre editörü The Guardian gazetesinin Porto Rico'da ölçülüyor ve bu dünyanın önde gelen böcek bilimcilerinden bir tanesi Brad Lister tekrar dönmüş oraya. Ve 35 yıl sonra Porto Rico'daki yağmur ormanlarına dönmüş. Şimdi günün sorusunu soruyorum. Hazırladın mı kendini? Evet, gelsin. Emniyet kemerini de bağladın mı? Buyurun efendim. O yağmur ormanları tabanındaki börtü böceğin azalma oranının ne kadar olduğunu biliyor musun? Ne üzerinden hesaplamam gerekiyor? Kilo. Ha? Yüzdesini sadece oranı. %100 oranından mı %1000 aralığından mı? Bari onun ipucunu ver. %100 olarak. Kaçak. Fazla zorlamayayım seni söyleyeyim. Tahmin bile edemezsin. %98'i gitmiş. %98'i. Sadece %2'si kalmış. Ve şöyle bir tuhaflık var demiş Brad Lister. 35 yıl sonra dönmüş. Luquillo yağmur ormanlarına ve korkunç bir şey yapmış. Bu böceklerin kuşlar için çok büyük bir yiyecek gıda kaynağı olduğunu tabii hepimiz biliyoruz yani. Okullarda öğretiliyor mu bilmiyorum ama biliyoruz yani. Kuş yokmuş ormanda. Hiç kuş yokmuş. Kuş yokmuş, böcek de mi yokmuş? Hayır, böcek olmayınca kuş da olmuyor. Doğru tabii. Yiyecekleri bir şeyleri kalmıyor. Ben aç aç bekliyorlar gibi düşündüm ama. Yani üst yaprakların bulunduğu tepesinde %80 böcek gitmiş. Kuşların da %80'i gitmiş. Yani en büyük şey küresel ısınma deniyor. Peki haftanın ilk sorusunu da sorabilir miyim ben bu vesileyle? Sor. Bu kuşlar nereye gitti? Okyanusların dibine. Okyanusların dibine gittiği gibi aynı zamanda Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan Mescid-i Haram ve çevresine de gitmiş olabilirler. Çünkü çekirgeler ve hamam böcekleri istila etmiş durumdaymış şu anda o bölgeyi. Yani daha önce böyle bir şeyle karşılaşılmadığından bahseden çeşitli görgü tanıkları var Mescid-i Haram içerisinde. Görevliler habire çekirgelerin ve hamam böceklerinin olduğu bölgeleri temizlemeye çalışıyorlarmış. İlginç ilginç bir takım durumlar. Evet, tamamen yani şaşkınlıktan bir tuhaf oldum. Hadi kendimden geçtim diyor Lister'de. Bu Porto Rico'da bu dünyanın en büyük böcek bilimcilerinden biri sayılıyor kendisi. Gözlerime inanamadım diyor yani. Ne böcek kalmış ne kuş kalmış diyor. Ve dünyanın en zengin biyolojik çeşitliliğinin bulunduğu bir ormandan bahsediyoruz. Porto Rico'nun yağmur ormanlarından. Yani artık daha ne uyarı gelebilir? Yani dünyadaki böcekler insanların ağırlık olarak 17 katı. Ve öylesine temel bir nokta ki beslenme zincirinin, yani böceklerdeki bu çöküş ekolojik Armageddon diye ifade ediliyor, kıyamet diye ifade ediliyor. Yani bu araştırmayı zaten Ekim'de yayınlatmıştı. Hı hı. Ve o zaman bir uzmanlardan bir tanesi de hiper derecede, süper de değil, hiper alarm çanları demişti. Yani uçan böcekler de Almanya'nın doğal kaynakları, doğal rezerv alanlarında, rezervasyonlarında sadece 25 yıl içinde, sadece 25 yıl içinde %75 kayboldu. Yani çeyrek yüzyıl içinde börtü böceğin hayvanların, böceklerin %74'te 3'ünün kaybolduğu gibi bir şey var. Ama Şimdi istiyorsanız yüreğinizi ısıtabilecek bir haberle beraber sizi karşı karşıya bırakabilirim. Peki, söyle. İstiyorsanız. Hollanda'nın Lahey kentinde fareyi kapana kısılmış halde yakalayan ev sahibi kendini suçlu hissettiği için vicdanının sızladığını belirterek hayvan ambulansı çağırmış. Hayvan ambulansı da gelmiş ve fareyi kurtarmış, tutkallıların arasından serbest bırakmışlar. Ama biraz önce bahsettiğiniz bölgedeki kıyım ortaya çıkaran iklim değişikliği belasının en büyük sebeplerinden biri olan hayvancılık sektörünün başlıca taşıyıcısı olan ülkeden bahsediyoruz bu arada, Hollanda olarak. Onu da belirtmek gerekiyor. Evet. Tekrar şeye dönersek yani Avustralya'ya geçelim bu sefer de. Ökaliptus ağaçlarından tümüyle kaybolmuş. Ökaliptus ormanlarında artık kuş yokmuş. Neden biliyor musun? Çünkü ökaliptus yokmuş. Hayır. Var mıymış? Varmış ama böcek yokmuş orada. Kuraklık ve sıcaklıkta. Evet, böcekler gittiği için. Peki orada da balık da yok. Evet, balık da yok. Meksika'da da böcek de yok. 1980'lerden bu yana sadece 30 küsur yıl içinde Meksika'da böcek sayısı ne kadar düşmüş oran? %80. Öyle mi? %80. Yani böcek diye bir şey kalmıyor. Yani bütün en büyük hayat destek sistemlerini yok ediyoruz diyor. Bu gezegen üzerindeki varlığımızın temeli olan ve bütün diğer hayat türlerini de tüketiyoruz demiş bu konudaki en büyük araştırmaları yapan Brad Lister. Çok acayip bir durumdan bahsediyoruz. Ayrıntılı bir haber var. Daha fazlasına zamanımız olmayacağı için geçiyorum ama çok ürkütücü. Yani ne olup bitiyor, ne yapmalıyız diye sormak için şu andan, şu saniyeden başka bir zaman yok demiş Lister. Evet. Artık daha fazla. Şimdi. Şimdi. Şu anda evet. Hemen. Zaten evet. Şeyde daha Cemal de onu söylüyor. Jacob Mikanowski de 2017'de hatırladığım çok anlamlı bir şey vardı. Büyük böcek ölümleri üzerine çok ayrıntılı bir yazı çıkartmıştı. 2 milyon yaşayan tür olduğunu söylüyorlar. Ve daha sayılamayan ne kadar da var bilmiyor. 10 binlerin, yani onları saymaya imkan kalmadan 10 binlercesini kaybettiğimize dair, yani daha değişik bir boyut, kayıp boyutunu da ortaya koyan bir makale vardı. Onu hatırlayıp çıkarttım. Henüz tam okuma fırsatım olmadı. Ama sen dedin ya şeylerden bahsedeyim. İyi haber de verebilirim ama. Bugün iyi haber verirsin var benim. Evet, ver. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisi Korhan Meteris, yüksek lisans test çalışması çerçevesinde 2018'de kurulan feromon tuzaklarıyla yaklaşık 4 milyon Akdeniz çam kabuk böceği yakalanarak imha edildiğini açıklamış. İyi haber miydi bu şimdi? Ya soracak olabilirsiniz bu kadar böcek ölümünden bahsettikten sonra. Yakalamışlar ve imha etmişler böcekleri. Böcekleri. Peki bundan önce ne oluyordu peki bu böcekler? Peki o böcekleri, evet, ben de onu soracaktım. Bir de onları kim yiyordu? Kuşlar yiyordu herhalde bir kısmı. Muhtemelen. Kuşlar yemediği için şimdi artık tuzaklar kuruluyorlar. Tuzaklar. Tuzağa yakalanan hayvan gözünüzün önüne geldiği zaman büyük gibi göründüğünde ambulans çağırıp yardım etme ihtiyacı hissediyorsunuz, evet, kendinizde. Ama böcek olduğu zaman sorun yok. Yok. Avrupa Birliği'nden güzel bir haber vereyim. Glifosat biliyorsun. Evet, en tabii. Büyük zehirli maddelerden bir tanesi. Bu şey ot öldürücü. Weed killer dedikleri şey. Bu böcek pestisit değil de herbisit. Zararlıları ayıran bir şey. Glifosatın kullanılması, büyük şirketler üretiyor bunu tabii. Avrupa Parlamentosu'nda bir rapor çıkaracak, çıkmasından hemen önce, ha, pestisitmiş aynı zamanda. Glifosat, evet. Ve muazzam bir hile ortaya çıkarılmış. Nedir efendim? O da tam oylamadan önce Avrupa Parlamentosu'nda Almanya Federal Enstitüsü, Risk Değerlendirme Enstitüsü copy-paste yöntemi kullanmış. Kopyala yapıştır. Ve Monsanto adlı şirketten onun raporlarını alıp zararsızdır demiş ve Avrupa Birliği de onaylamış. Zararsız olduğunu glifosatın. Nasıl? Zararsız mı? Hilenin büyüğü. Yani nasıl zararsız? Monsanto ile çalışıyorlarmış. Evet. zarar yok demişler. Ama tarım ilaçları üreticisi Monsanto, Kaliforniya eyaletinde şirketin yabani otlar için kullanılan ilaçlardaki glifosat madde yüzünden kansere yakalandığını söyleyen bir kişi $289 milyar tazminat ödemeye mahkum edilmişti geçen sene. Ama indirildi sonra. Ağustos ayında. İndirildi mi? İndirildi. Ne kadar oldu? Cezası 80 milyona falan. $80 milyon. Yine fena değil. Kansere yol açmadığını savunuyorlar bir de glifosatın. Hala temiz mahkemesindeki. Tabii işte Avrupa Birliği de Monsanto'dan araklayıp, Monsanto'nun raporlarından araklayıp kendisine sunmuş. Böyle bir hile. İlginç. Yani böyle bir dünyada yaşıyoruz artık. Öte yandan Fransa'da iklim değişikliğiyle ilgili yeterince mücadele edilmediği gerekçesiyle hükümete açılan 100 yılın davası var. İleten Corton. Hala vakit var. Adını taşıyor. Bir de video var. Pour le climat et la biodiversité. İleten Corton. Hala zaman var, vakit var diye. 2 milyon kişiden destek gelmiş. Hmm. Bu Fransa tarihinin en büyük şeyiymiş. 100 yılın davası. İlginç bir şey. Ve hatta Guardian gazetesi de Brexit tartışmalarından filan daha önemli bir şey var diye yazmış. İlginç bir şey, mektup var. Caro New tarafından. Hı hı. Yeşil Parti'nin kampanyalar koordinatörü. Bütün Brexit olsun, dünyada herhangi başka en önemli konuların hepsi başka bir acil hal durumu, acil durum ilan edilmesini gölgelememeli. İklim değişikliği demiş. Kısa bir yazı yazmış. Bütün diğer tartışmalar bunun gerisinde kalır demiş. Ama Çin'in ayda ektiği pamuk tohumlarının filizlendiği de Chang'e 4 uzay aracı. Bizim AG1 yapamadı bunu. Açık Gazete 1 aracı henüz yapamadı. Pamukta iş yok çünkü. Pamuk çok fazla suya ihtiyaç duyuyor. Bu sebepten ötürü zaten kenevir bitkisinin önü açılmasını isteniyor. Dünya genelindeki büyük bir akım bu. Türkiye'nin de bu şeye dahil olması aslında biraz göz yaşartıcı ama bunu bu kadar fazla garipsememek de gerekiyor. Garipseyenler varsa. Evet. Tabii tabii. Yani ne yapmalı sorusuna acil cevap arıyoruz. Ne olacak bu gezegenin hali sorusundan sonra artık ne yapmalıya geçtik ve o konuda ayrıntılı bir derleme yapmaya çalıştım. Belki Açık Yeşil'de bunu konuşma fırsatımız olur. Eylem, eylem, eylem. Yani dünyanın dört tarafında eylem önerilen çok önemli yazarların yazılarından, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde genç milletvekili Ocasio-Cortez'in de başını çektiği bir iklim hareketi var ve Amerika'da Demokrat Parti'yi de sarsıyor. Tutucuları yemin töreninden bir gün sonra da zaten asla ve kat'a pes etmeyelim asla diye bir tweet atmış ve esini nereden bulduğunu söylemiş, biliyor musun? Nereden efendim? Standing Rock. Hmm. Dikilen kaya. Dikilen kayadan, evet, orada esinlendim diyor. Yani iklim değişikliği bize zaman kaybedecek zamanımız olmadığını söylüyor diyor Rebecca Solnit de, feminist yazar ve aktivist. Ama tarih de bize sosyal değişimin dolaylı ve önceden kestirilemez yollardan gerçekleştiğini, inandığın şeyler için bastırmanın her şeye değeceğini söylüyor diyor. Çünkü zaten hakikaten Ocasio-Cortez geçen yıl sonlarında verdiği bir söyleşide şöyle demiş. Kongre seçimlerinde aday olmayı ilk olarak Kuzey Dakota'da Standing Rock'ta, Dikilen Kaya'da düşünmeye başladım. İnsanların kendi hayatlarını hiç tanımadıkları, bilmedikleri insanlar uğruna cephenin ön hattına sürdüklerini görünce o aktivizm kazanında ben de aday olmaya karar verdim. Yani bunu gördüğümde daha fazladan bir şey yapmam gerektiğini anlamıştım diyor. Yani şey diye, çok geç olduğunu düşünüyordum diyor. Hayat, 28 yaşında bir garson kız olarak çok geç kalmış oldum artık bir şey yapmak için düşünüyordum. Potansiyel, gerçekleşmiş potansiyel trenim de çoktan istasyondan kalkmış olduğunu düşünüyordum samimi olarak, ama öyle değil. Standing Rock bana bunu öğretti diyor. Yerlilerin direnişi, yerlilerin ve beyazların direnişi. Onun için öyle bir şey var. Zaten 600'den fazla kuruluş Amerika Birleşik Devletleri'nde bastırıyor. Çevre grubu ve Green New Deal dedikleri yeşil yeni düzen istiyorlar. Böyle bir durum var. Evet. Şimdi ara vereceğiz. Bir de göçmenlerle günün en önemli, her zaman günün en önemli birkaç sorunundan biri olan göçmenlere ilişkin de feci bir haber var. Suriye'de en az 15 çocuk bakımsızlıktan ölmüş kamplarda. Evet. Mülteci. Yani dehşet verici bir haber. Yani berbat barınma şartları ve soğuk havadan en az 15 ölüme yol açtığı söyleniyor. Bunu da geçelim. Brexit oylaması yapıldı. İngiltere parlamentosu Başbakan May'in Avrupa Birliği ile vardığı anlaşmayı 202'ye karşı 432 oyla reddetti. Bu Britanya tarihinde hükümetin verdiği ve en büyük farkla reddedilen yasa tekliflerinden biri. En büyüğü değilse eğer tarihi aşağılama diyor Britanya basını Başbakan May'e. Tarihi yenilgi ve anlaşmayı reddetti. Jonathan Friedland da şey yazmış. Bu ona acayip yenilgiden sonra ülkemiz kaybolup gitmiş ve akıntıya kapılmış vaziyette diyor. Böyle bir durum var. Trump da hükümetin kapanması nedeniyle konuklarına fast food ikram etmiş. Hamburgerle pizza. Hamburger, yiyeceklerin parasını da kendi cebimden ödedim. Vegan da değilmiş. Aa. Tahmin ediyorum. Bak, tipinden anladım. Trump'ın mı? Acaba vegan hamburger ne yapacaksınız? Evet. Öyle bir durum var. Şimdi ara. Açık Gazete. Misafiriz bugün biz. Müzeyyen Senar'dan dinledik. Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına. Ey ufuklar diyorum, yolculuk var yarına. Ayrılık görünmüşken yar tutmuyor elimden. Misafirim bugün ben gurbet akşamlarına. Bu şarkıyı Britanya için çaldık. Evet. Yani Jonathan Friedland da zaten şey demiş artık. Demir tarıyor ülke. Kayıp bir ülkedir. Başbakan M'ye tarihi aşağılanma diyorlar ama görülmemiş bir oranda. Görülmemiş bir oranda. Ta yani şeyden Ramsay MacDonald'ın uğradığı bir yenilgi var. Yıllar önce ona benzetiliyor filan. Yani geçen yüzyılda da görülmüş olandan daha en büyük şeydi. Yenilgi bu. Jeremy Corbyn de İşçi Partisi lideri, yani resmi bir güven oylaması yapılması için başlattığını söylemiş süreci. Bakalım ne olacak? Çarşamba günü yani bugün oylanacakmış o da. Yani Başbakan May'in Avrupa Birliği'ye vardığı anlaşmayı reddetti. Jonathan Friedland da bu akıl durdurucu yenilgiden sonra May için ülkemiz tamamen kayıp ve kapılmış gidiyor bahtının rüzgarına diyor. Bunu ben ekledim ama yani adrift kelimesini kullanmış. Bunun daha fazlasını Cengiz Aktar'la da konuşma fırsatı bulacağız. Bir şeye de iki saniyeliğine geri dönecek olursak, ilginç bir yazıdan bahsetmiştik. Carol New, yani Yeşil İngiltere ve Galler'in Yeşil Parti kampanya koordinatörü bir açık mektup yazmış. Brexit falan konuşurken Guardian gazetesi diyor, ilginç, bizim de sık sık dile getirdiğimiz bir şikayeti kendisi açısından, Guardian gibi bir gazete açısından da dile getirmiş. Diyor ki bu hızlanan iklim yıkımından duyduğumuz büyük tehdit karşısında ki tehlikeyi dile getiren tek gazete Guardian diyor. Hı hı. Buna rağmen siz de İşçi Partisi gibi diyor hala böyle bir eklenti, ayrı bir konu gibi ele alıyorsunuz diyor. Yani şey gibi değil diyor. Naomi Klein'in sözcükleriyle diyor, her şeyi değiştirebilecek bir olay olarak, bağlamı tümüyle değiştirecek bir olay olarak almıyorsunuz. Mesela Jonathan Haidt ile Pamela Paresky de İşte çocukluk stresinin etkileri üzerine, zihinler üzerindeki etkileri üzerinde yazarlarken, çocukların aslında varoluşsal bir çevre tehdidi içinde yaşamalarının ve inkarla da karışık bir ortamda yaşamalarının ne kadar ağır bir yük bindirdiğini çocuklardan hiç bahsetmiyorsunuz diyor. Cehennemi yaşıyor çocuklar diyor yani. Aslında ya da Owen Jones da İşçi Partisi'nin Brexit tercihlerini ve austerity, yani bu kemer sıkma politikalarını geri çevirmenin öneminden bahsederken diyor, hiçbir şekilde şeyden bahsetmiyor diyor. Yani şimdi yeni bir ekonomi, tamamen emisyonları, salımları 2030'a kadar sıfırlamaktan ve ancak böyle bir gelir dağılımının yeniden düzenleneceğini söylemekten hiç bahsetmiyor diyor. İyi bir büyümeden bahsediyorlar oysa olsun. Ne büyümesi diyor. Ve yani bütün Brexit ya da herhangi bir politika konusu artık merkezi ve yerel hükümetlerin acil durum moduna girmesinden ibaret diyor. Başka hiçbir şeyle konuşulamaz diyor. Ama bak Türkiye'de böyle değil işte. Değil. Herkes tamamen bunu konuşuyor. İktidarı da muhalefeti de. Evet. Ne olacak bu iklim değişikliği karşısında perişanlığımız diyorlar. Hatta geçen bir taksi durağında yaşayan 200 kişi bir araya gelmiş bunları konuşmak için. Evet. Yani muazzam bir şey oluyor Türkiye'de. Bütün dünyaya öncü. Gerçi imzalamadı şeyi ama Türkiye, daha doğrusu imzaladı da onaylamadı. Meclisinden geçirmemekte ısrar ediyor Paris Anlaşması'nı. Ama madem taksi durağı dedin, ben sana başka bir şey söyleyeyim. Bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti ölümsüz seçmen. Ölümsüz. Evet. İşte sonunda başardılar. Evet. Çin ayın öbür tarafına pamuk yetiştirmek için araç gönderdi robot. Türklerde. Türklerde ölümsüz seçmeni yarattı. Her gün bir sürpriz çıkan Yüksek Seçim Kurulu listesinde yaşı 100 ile 165 arasında 6.389 seçmen var. Niye olamaz mı? Olur tabii canım. 165 yaşındaki Ayşe Ekici ilk kez oy kullanacakmış. Çok heyecanlıdır şimdi kesin. Evet, soyadı olmayan soyadı yok. Ayşe Nine diyelim o zaman. Ayşe Ekici diyor ama soyadı olmayan 148 yaşında. Ha, bu 165 yaşında soyadı var. Bir de 148 yaşında başka bir Ayşe Hanım var. Kaç onun yaşında 148 diyor. O gençmiş. Evet, genç. Onun soyadı yok. Bir de Zülfü var. 140, daha da genç. Delikanlı. Kaç yaşında Zülfü? 149. Zülfücüğüm diyeyim ona hatta. Evet, yani yaşı 100 ile 165 arasında 6000'den fazla seçmenin önemli bir kısmı 120 yaş ve üstündeymiş. Zülfü Urfalıymış mesela. Ha? Urfalı Zülfü 149 yaşında. Ayşe Aydın'la 148 yaşında olan. Bir yaş küçük ondan. Ayşe Ekici de soyadı, Kayserili. Melik Gazi'den. Ayşe'nin soyadı var mıymış? Ekici, Ayşe Ekici. 1854 ha. Doğumlu. Atatürk'ü görmüş yahu. Hatta Atatürk'ü doğarken bile aynı şekilde olduğu yıllarda da oradaymış. TC kimlik numarası bulunuyormuş Ayşe Ekici'nin. 165 yaşında ve TC kimlik numarası var. Öte yandan sayı ikiye katlanmış yani. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçmen listesi ilginç bir hale almaya başlamış. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Seçim Kurulu'nun 31 Mart seçimleri için ilan ettiği seçmen listesinde 375 bin seçmenin adres kayıt sistemi Mernis'te kayıtlı olmadığını saptamış. Çamlıdere'de neler oluyor? Ankara'nın Çamlıdere ilçesindeki seçmen sayısı 24 Haziran'da 6.561'miş. Şimdi 12.493'e çıkmış. Bu ilçede neler oluyor? Nasıl bir doğum fırtınası yaşanıyor? İnsanlar ne yapıyorlar? Seçmen artış oranı bununla, bu rakamlarla beraber %90.41 olmuş. Evet. Bu ilçeye Ankara'dan 5.667 seçmen geldiği belirlenmiş. Ha, gitmişler oraya. Cazibe mekanı gelmiş Çamlıdere. Biz de gidelim. Açık Radyo'nun Çamlıdere şubesi. Madem rağbet var. Mernis'te yok. Diğer tarafın ne dedin? Çankırı mı? Çankırı efendim. Orta ilçesi ha? Çankırı'nın neresiydi bu? Çamlıdere burası. Ben bu Çamlıdere, Çankırı ben değil. Ben de Çankırı, Çamlıdere nerenin ilçesi? Ankara'nın. Tamam, Çankırı'nın orta ilçesine götüreyim ben de buyur seni. 24 Haziran'da bundan önceki seçimde, genel seçimde 8.379'muş seçmen sayısı. 24 Haziran kaçtı? 2016 mı? 24 Haziran. 24 evet, Haziran. Evet, geçen sene miydi 24 Haziran? 2017 mi? Yok. Yok ya. 2016'ydı. Kafam karıştı. Normal tabii. Evet. Ne yapayım? Bu kadar çok seçim gördük ki. 2018'miş. Tamam, geçen sene. 2018. Evet. Evet. Ha. 2018 değil mi geçen sene? Evet. Ne çabuk unuttuk. Bir sene içinde 6000 bak söylüyorum. Buyurun. 16.401'e çıkmış. Evet. 16.401'e çıkmış. Kaçtan? 8.379'dan. İki katına çıkmış. Tam. Nesi meşhur acaba bu Çankırı'nın orta ilçesinde? İnsanlar buraya gidiyorlar. Ve 6 ayda ikiye katlanmış çünkü. Seçmeni meşhur. Seçmeni mi meşhur? Evet. Oy pusulası meşhur. Ve kimse de bunu şey yapmıyor. Yani Yüksek Seçim Kurulu'ndan yapılmış bir açıklama da yok. Bu işler yok, böyle değil diye. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden de yok. Yani Cumhurbaşkanı'ndan da yok. Meclis Başkanı'ndan da yok. Miydi? Hükümet var. Var değil mi? Ama başbakan yok. Başbakan yok, evet. Evet. Cumhurbaşkanından da yok açıklama. Meclis başkanı yapsın açıklamayı o zaman. Yapmıyor. Çünkü o seçimleri siyasi bir faaliyet olarak görmüyor. Görmüyor. Ne bu? Hobi. Hobi olarak insanlar taşınıyorlar. Sosyal faaliyet. Evet, olarak. Evet. Evet, yani. Kimse herhangi bir şekilde bu konuyla alakalı açıklama yapmıyor iktidar kanadından. Ben görmedim. Muhalefet kanadından da pek yok. Yani mesela Sözcü gazetesinde bu konuda konuyla ilgili haber görmüyorum ben. Öyle mi? Bakayım hemen. Kısaca bakıyorum. Ölümsüz seçmen. Yani şaka gibi bir durum var. Ama görmüyor. Bu arada HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın meclise getirdiğini ve çok çarpıcı rakamlar verdiğini de söylemiştik. Onlardan da bahsedilmiyor. Ama Hakkari'de bir daireye 1108 seçmenin kaydedildiğini ve bunun da bir herhalde dünya rekoru olması gerektiğini biz de ekleyebiliriz değil mi? Bir dairede 1108 kişinin yaşadığı, Çin gibi dünyanın en kalabalık nüfuslu ve Hindistan gibi ülkelerinde olmaz herhalde. Yani 1108 kişiyi sığdırmak zordur değil mi? Dikey olarak yan yana koysan da sığmaz yani. Hakkari'de de çok zor bu. Fakat başka bir şey var. Şırnak milletvekili Hüseyin Kaçmaz da aynı partiden, HDP'den, Halkların Demokratik Partisi'nden, Uludere ilçesinde harabe olan ve ahır olarak kullanılan bir yapıya 9 AKP seçmeninin kaydedildiğini ileri sürmüş. Buna ne buyurulur? Ahır, hızını alamayan Adalet ve Kalkınma Partisi seçmenlerini ahırlara kaydetti diyor. Tespit ettin mi durumu? Yani bakmaya çalışıyorum şu anda Sözcü Gazetesi'nin internet sitesine ama öne çıkan haberleri söyleyeyim. Böyle karasöyle var ya, akıyor böyle teker teker hangi haberler var diye. Domates zengini Türkiye salça yapmak için domates arıyor diye bir haber var. Gene aynı şekilde. 7 gün boyunca her gün bir kaşık zeytinyağı içerseniz 3 nokta haberi var. Bir de yumurtanın sarısını mı yoksa yalnızca beyazını mı yemeliyiz başlıklı bir başka haber daha var. Ama seçmen diye arattığım zaman ya da YSK diye arattığım zaman bununla alakalı çıkan tek haber Yüksek Seçim Kurulu seçmen sorgulama son günler geliyor haberi. Yani bir, Hakkari'de bir daireye 1108 seçmenin kaydedildiği ya da 100 yaşları 100 ila 165 olan 6389 seçmen gibi bir yolsuzluk kokan haberden bahsedilmemesi ilginç değil. Yok, Kim Kardashian'ın 4. bebeğini beklediğini alkollüyken ağzından kaçırdığı haberi var ama detaylı bir şekilde anlatılmış. Alkollü mü? 4. mü? Hani en az 3'tü? En fazla 3 dememişti tabii. Benim hatam, kusura bakmayın. Evet, sen de hata yaptın. Evet, durum bu. Peki devam edelim o zaman. Bu seçim hakikaten Yüksek Seçim Kurulu'ndan da, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden de, Cumhurbaşkanı'ndan da, Meclis Başkanı'ndan da, Ana Muhalefet Partisi'nden de, diğer partilerden de bu korkunç iddialar karşısında ses çıkartmalarını bekliyoruz. Yani yaşı 100 ila 165 arasında değişen 6389 seçmen saptandığına dair çeşitli açıklamalar yapılıyor. Tek çeşitli bir dairede var. 1108 seçmenin olduğu Hakkari gibi bir de ve yüzlerce kişinin, 400, 500, 600, 700 kişinin birer dairede ya da askerlik bilmem nesinde filan olduğunu dair iddiaların. 6 ayda seçmen nüfusu ikiye katlanan ilçeler var. Bunlar saptanmış olanlar. Evet. Yani bu gibi iddialar çok önemli ve oldukça fazla sayıda var ve herhangi bir açıklama yok ama. Hiçbir açıklama yok, evet. Çok güzel. Ama neyse ki işte küresel ısınmadan ve iklim yıkımından bahsediyorlar da çok rahatlatıyorlar bizi. Evet, biz de gidip başka bir yerde pamuk tohumlarını filizlendirelim. Mars'a mı diyorsun? Evet, Mars'ta olabilir. Mars çok moda Mars oldu. Başka bir yere gidelim. Aymalı. Herkes bunu kullanmalı şeklinde bir kampanyayla başlatabiliriz istiyorsanız oradan gelin. Bence BMC. O da olabilir. O konuyla alakalı çeşitli açıklamalar da yapılmaya devam ediliyor. Eylemler de düzenlenecekmiş. Ama ne olacağına dair detaylı bilgi önümüzdeki günlerde göreceğiz. Evet. Şimdi peki biraz daha başka haberlere de hızla şey yapalım. Devam edelim. İktisatla ilgili önemli bir haber var. Daha doğrusu uluslararası birkaç haberi de verelim. Venezuela'da muhalefetin liderine kısa süreli bir gözaltı yapılmış. Çorum devam ediyor mu? Çorum'du değil mi? Altın işletmesi. Evet efendim, önemli. Çorum'da. O, Venezuela'da neler oluyor diye sorulacak olursa, Juan Guaido kongre kararıyla Maduro'nun meşruiyetini kaybettiğini ilan etmiş biriydi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini tanımadıklarını belirten ve ordudan destek isteyen Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ülkenin istihbarat servisi tarafından gözaltına alınmış 2 saat kadar. Sonra bırakılmış. Destek verenlere de teşekkür etmiş. Ya ilginç. Fabiana Rosales, eşi açıklamış. Karışık bir durum var. Orada Cumhurbaşkanı'nın da en yakın dostlarından biri Türkiye'nin de kendisi. Bir de Nusret'in en yakın dostlarından evet. biri. Kasap Nusret'in. Bu arada TÜİK'in rakamları açıklandı. İşsizlik oranıyla alakalı. Evet, onu da söyleyecektim ben de. İşsizlik oranındaki artış Ekim döneminde de sürmüş. %11.6'ya çıkmış. İşsiz sayısı da geçen yıla oranla 501 kişi artmış diye yazıyor Hürriyet Gazetesi'nin internet sitesinde. Ama 501 kişi mi, onu başka bir kaynaktan tekrardan teyit etmek lazım. İşsizlik oranındaki artışta inşaat sektörünün sıkıntılarının etkisi büyükmüş. Ekim'de 2017 Ekim dönemine göre inşaatta 243 bin kişilik istihdam kaybı yaşanmış. O zaman 501 kişi nasıl artmış oluyor? 243 bin kişilik istihdam kaybı yaşanıyor. Sen bunu nereden okuyorsun? Hürriyet Gazetesi'nin internet sitesinden Şebnem Turhan yazdığı haber bu. Peki, bir de ben de şeyi ekleyeyim buna. Deutsche Welle Türkçe'nin haberini. Kadın ve genç işsizliği alarm veriyor başlıklı bir haber. 2018 Ekim ayında %11.6'ya çıktı ve 19 ayın en yüksek oranına ulaştı. Ama ayrıntısına girilince bunu gelecek hafta Seyfettin Gürsel'le de ayrıntılı olarak konuşma fırsatı bulabileceğimizi umarak söyleyeyim. 15 ila 24 yaşındaki gençler ve kadınlar arasında hızla artıyormuş. 15-24 yaş arası. Uzmanlara göre bu artış yakın gelecek için çok tehlikeli bir sinyal. Bütün dokuyu bozuyor tabii. Yani benim şeyden, Emil Durkheim'dan, klasik intihar kitabından sık sık atıf yapmaya çalıştığım gibi bir anomi durumunun hızlanmasına yol açıyor. Evet. Yani çok ciddi bir durum. Bu arada biraz önceki haberi tekrar baktım. Haberin içerisinde iki defa işsiz sayısı geçen yıla göre 501 kişi arttı diye yazıyor. 501 bin kişi o aslında. Yani haberde bir defa bunu hata olarak görebilirsiniz ama iki defa üst üste bunu bu şekilde yazmak demek biraz insanı şüpheye de uyandırıyor yani. Bu hatayı yapan Türk olamaz. Türk değil. Türk nasıl Türk olamaz? Sahibi Türk değil mi gazetenin? Demirörenler. Her şeyin sahibi oldukları. Her şeyin üstünde onlar. Radikal vardı onların. Ne zaman? Bir zamanlar. Radikal onların mıydı? Yani Aydın Doğan'ındı. Aydın Doğan'la Demirörenler aynıydı ki. Onlar ona sattılar, onları Doğan'a aldılar. Pardon, karıştırdım ben. Kayıt dışı çalışan sayısı da artmış. Ama yani 15 ile 24 yaş arası genç nüfusta işsizlik oranı 3 puanlık artışla %22,3 olmuş ki bu son derece yüksek. Yani 4'te 1'e doğru yükseliyor. Ne eğitim gören ne de çalışan gençlerin oranı ise %24,7 ile rekor seviyeye çıkmış. Yani her 4 kişi eğitimsiz ve işsiz gençler, her 4'ünden biri işsiz ve bu gençlerde ve kadınlarda giderek artan işsizlik Türkiye'nin yakın gelecekteki büyüme ve gelişme hedeflerini de tehdit ediyor. Evet. Kayıt dışı, merdiven altı filan yerlerde çalışanların sayısı da artmış ve daha da vahim olan, Deutsche Welle Türkçe'ye demeç veren İstanbul Kültür Üniversitesi'nden öğretim üyesi Sinan Alçın profesör, 3 ay önceden gelen işsizlik verileri işsizlik sorununun 2019 başında da artmaya devam edeceğini gösteriyor demiş. Tekrar etmek gerekirse 2017'deki işsizlik oranındaki durum 2018 yılına 501 bin kişi eklenerek artmış. Yani bir sene içerisinde 501 bin, yarım milyon kişi işsiz olarak girmiş. Ve her 3 genç kadından birinin de işsiz olması fevkalade endişe verici bir şey. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK araştırma merkezinden yapılmış bir araştırma var. Ekonomideki küçülme işsizliği tetikliyor. Genç işsizliği ne kadar? 1,2 milyon. 1 milyon 200 binden fazla insan genç işsiz. Kadın işsizliği sayısı da, oranı da ne? Sayısı tam rakam da vermişler. 1,5 milyonu aşmış. %27,9 diyor. Üstelik daha da fazla. Genç kadın işsizliği %28'e varıyor. 1/4'ü aşmış durumda. Yani neredeyse her 3 genç kadından biri işsiz. DİSK-R raporu. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Seyfettin Gürsel de BETAM, yani Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik Toplumsal Araştırmalar Merkezi Direktörü ve Açık Radyo'nun da Açık Gazete'nin programcılarından, son işsizlik verilerinin üniversite düzeyindeki genç kuşakta çok ciddi bir sorun haline geldiğini söylemiş ve genel işsizlik artarken genç işsizlik çok daha hızlı arttı diyor. Önümüzdeki dönemde işsizlik artacaksa belli ki genç işsizlik daha vahim seviyelere çıkacak. Bu gerçekten de üstünde ciddiyetle durulması gereken bir problem. Hükümetin genç işsizliği konusunda ne gibi tedbirler alacağını bir an önce düşünmesi gerekiyor diye konuşmuş. Seyfettin'e soralım. Hükümet bunu şimdiden düşünmemiş olabilir mi diye. Düşünmüş. Ben size söyleyeyim söylemeden. Körfez Belediyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önem verdiği Millet Kıraathanesi'ni milli yazılım sistemi olarak Pardus kullanacakmış. Bu bir. İkincisi, Afyon Karahisar'da Millet Kıraathanesi açılmış. Gedik Ahmet Paşa Kütüphanesi içerisinde oluşturulan Millet Kıraathanesi deniyor buna. Üçüncü olarak da Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Milletvekili Abdullah Doğru ile birlikte İl Halk Kütüphanesi'ni ziyaret edip Millet Kıraathanesi'nde 24 saat hizmet verilen yerde gençlerle sohbet etmiş. Tamam o zaman. O zaman başka. Millet bahçelerinden bahsetmedim henüz. Evet. Düşünün. Bir de bunların bahçesi var ama havalar soğuk olduğu için şimdi kıraathane. Evet. Kışın kıraathane, yazın bahçe. Seyfettin Gürsel de devamlı şey demiş. Türkiye'nin dört bir yanında ardı ardına açılan üniversitelerin gelişi güzel eğitim verdiğini söylemiş. Öyle miymiş? Öyle diyor. Yok canım. Bu nedenle de mezun olan gençlerin özel sektörde iş bulmakta zorlandığına dikkat çekmiş Gürsel. Sanayinin ihtiyacı olan alanlarda nitelikli bir eğitimle gençlerin eğitilmesi gerekiyor demiş. Ortada bir istihdam alanı var da yeteneksiz olduğu için mi gençler seçilmiyormuş? Evet. Tabii. Aram Ekin Duran. Gene suç gençlere yıkıldı. Aram Ekin Duran Deutsche Welle Türkçe'den belirtiliyor. Evet, bu şimdi ara verelim, sonra Brexit başta olmak üzere çeşitli konuları Cengiz Aktar'la konuşmaya devam edeceğiz birazdan. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la geleceğe bakışlar. Günaydın Cengiz. Efendim, hayırlı sabahlar. Good morning. Good morning efendim. Ne var ya, bunda o gülecek ne var? Onu anlayamadım. Ben de yani öyle içimden geldi. Good morning sir. Ya 1924'ten beri böyle bir hezimet yaşanmamış. Evet. Brexit. Evet, evet. Ha, Brexit de değil yani. Brexit de olup olmayacağı belli değil yani. Evet. Öyle bir kepazelik görünmemiştir herhalde. Ya tam bir kaos. Ya kimse ne yapacağını bilemiyor. Kimse yani, muhalefet de dahil. Dün parlamentoda işlediniz tabii. Ya 432 hayır oyu, 202 evet oyu, 230 oy farkla 1924'te olmuş en son böyle bir işçi partisi hükümeti bir oylamayı kaybetmiş. Ama ondan sonra zamanın başbakanı istifa etmiş tabii. Theresa May'in böyle bir niyeti olmadığı ortaya çıktı dün akşam. Bu tabii İngiltere'deki kaosa yeni bir boyut daha kattı açıkçası. Tam bir belirsizlik hali yani şu sırada. Evet, yani gazetelerde de zaten ağır şeyler var, başlıklar var. Tarihi aşağılanma, tam bir aşağılanma. May'in Brexit anlaşması parlamentoda ezilip gitti. Tarihi bir yenilgi aldı diyor ama en ağır şeyi de Jonathan Friedland yazmış görebildiğim kadarıyla benim. Yani çok ağır bir yenilgiden sonra May için ülkemiz tamamen kayıp ve akıntıya kapılmış diyor. Biz de sana parça seçerken bunu çalalım diye düşünmüştük ama vazgeçtik. Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarını Müzeyyen Senar'dan. Biz çaldık onu. Sana başka şarkı var. Peki, bekliyorum. Şimdi İngiltere için şöyle bir tanım dolaşıyordu sosyal medyada. Epey oluyor, paylaştım seninle, biliyorsun. Artık üzerinde güneş doğmayan çökmüş devlet diyorlar. Evet. Çok acayip bir durum. Eskiden üzerinde güneş batmayan, biliyorsun. Evet, evet. İmparatorlukken şimdi failed state yani with no sun. With no sun. Bir de hava kapalıdır ya orada devamlı. Ama artık açacak. Öyle mi diyorsun? Hayırlısı. Hayırlısıyla. Şimdi yani senaryolar üzerinde konuşmanın bir manası yok. Muazzam bir belirsizlik var. Bir tek dün akşam Corbyn İşçi Partisi lideri bir güven oylaması yani, talep ettiklerini açıklamış. Evet. Talep etti ama ya hiçbir şansı yok tabii. Yani Muhafazakar Parti oylamaz onu. Hakikaten bu muazzam bir belirsizlik var yani. Ne olacağı belli değil. Herhalde eldeki en elle tutulur o da İngiltere'yi yani İngiltere'yi ilgilendiriyor ama esas bu anlaşmayı ilgilendiriyor. Geçen hafta içerisinde Avrupa'dan gelen Temmuz'a kadar uygulamayı yani uygulamanın başlamasını Temmuz'a kadar uzatabiliriz haberiydi, kararıydı. Yani elle tutulur tek şey o şimdilik. Onun dışında her şey ortada. Yani ne olacağı hakikaten belli değil yani. Evet. Ama 29 Mart'ta yani önümüzdeki 29 Mart'ta Brexit olmayacak yani o en azından bu açık yani reddedilmiş olmasına rağmen yani takvim işlemeyecek Temmuz'a kadar sarkacak. Evet. Evet yani, bilgi var mı bilmiyorum tabii. Yani Jonathan Friedland da şey yazmış Ramsay MacDonald'ın 1924'teki yenilgisinden i̇şte bile daha büyük diyor. İşte tabii daha büyük. Evet, bu 230 evet. Oy o 166 oy fark varmış evet. O zaman. Şimdi 230 oy görülmüş şey değil. Tarihe geçti kadın yani. Evet. Dans ederek bunu çok güzeldi o danslı çıkışı. Dans ya, güzel değil mi? Ekipti, değil evet. Mi? Evet. Yani tabii bir de şu var. Yani bu yani ikinci kalibre siyasetçiydi biliyorsunuz. İçişleri Bakanlığı falan yaptı. Üstüne kaldı aslında Theresa May'in bütün bu iş. Ve çok cesurane bir şekilde de sırtladı aslında meseleyi. O anlamda takdir etmek lazım ama yani mission impossible'dı yani hakikaten olmayacak bir duaydı. Ve İngiltere'nin herhalde tarihinde kendi kendine üstelik yani kendini kayırmasını bu kadar iyi bilen çıkarlarını akıllıca, en ustaca koruyan devlet olarak nam salmış olan İngiltere'nin bu hale düşmesi bu üzerine bunu doktora tezleri yazılır yani. Evet. Benim iki adayım Tony Blair olabilir. Diye tekrar getirebiliriz. O bu hale getiren harika bir insandı. Yani dünyada savaşları getiren. Bir de şeyi de belki Baroness Thatcher'ı da tekrar diriltebilirsek çok hoş olabilir doğrusu. Vallahi yani evet işte böyle, yani yöneticilerin ne halde olduğunu da gösteriyor tabii. Yani dünyada yöneticilerin her tarafta sapır sapır dökülüyor yani görüyorsun. Evet. Rab'dan hiç bahsetmiyoruz. Ne dediği belli değil o. Yani evet Amerika'nın başında. Şimdi belirsizlikler arasında işleyeceğimiz konulardan biriyle de alakalı olduğu için iyi bir geçiş olur oradan. Bu Mayıs'taki Avrupa Parlamentosu seçimleri var. Şimdi eğer Avrupalılar yani geriye kalan Avrupalılar Brexit'in uygulanmasını Temmuz'a kadar erteleyeceklerse İngiltere Mayıs ayındaki seçimlere katılacak mı katılmayacak mı? Çünkü ondan sonra kazara ikinci bir referandum yapılıp biz kalmak istiyoruz ya vazgeçtik derlerse o arada seçimler yapılmış olacak. Avrupa Parlamento seçimleri yapılmış olacak. Tam bir düşünebiliyor musunuz? Evet. Kaos. Gerçek yani, kaos yani. Şimdi, yani İngiltere çünkü epeydir tamam artık bu iş bitti diye Avrupa Birliği'nin ortak platformlarına katılmıyordu. Karar aşamalarında yoktu. Mesela dönem başkanlığı geldi veya gelmek üzere şu arada. Ondan feragat etti. Yani o 6 aylık dönem başkanlığından feragat etti falan. Yani hiçbir ortak karara katılmıyordu. Artık AB28 değil AB27 olarak geçiyordu kararlar, hatırlarsanız. Dolayısıyla şimdi bu uzatmayla ve ikinci referandum olasılığıyla bu seçimler ne olacak? Tam inanılır gibi değil. Yani görülmüş şey değil. Yani. Belirsizlik. Evet, durum bu. Şimdi bu Avrupa Parlamentosu seçimleri derken daha önce de biraz bahsettik ama şimdiden biraz yaklaşan fırtınaya, felakete hazırlıklı olmak lazım. Bu seçim sistemi, Avrupa Parlamentosu seçim sistemi Mayıs'ta dediğim gibi bu nispi temsil sistemi ve yani asgari bir Avrupa vekili oyunu tutturan parti ne olursa olsun giriyor ya yani adam veya şeyini vekilini sokuyor ya yani adayını sokuyor parlamentoya ve yeni parlamentoda yani Avrupa'da yükselen aşırı sağ ve popülist siyasi hareketleri şöyle bir göz önüne getirecek olursak bir korkunç bir parlamento çıkacak ve 5 yıllık yani şaka değil 2024'e kadar seçilecek olan parlamento tüyler ürpertici bir parlamento olacak. Bunun şimdiden şeyleri yapılıyor yani hesapları yapılıyor. Parlamento nasıl yürüyecek, nasıl işleyecek? Orban mesela başı çekiyor yani çünkü onunkine benzeyen dünya kadar parti var diğer Avrupa Birliği ülkelerinde. Bir de böyle bir gidişat var. Evet, tabii, Viktor Orban tabii sağa kayan yöneticiler listesinin başında gelen kişilerden bir tanesi. Yani azgın tabii, bir popülist. Tabii. Hatta neofaşist lider diyebiliriz. Tabii. Bu bal gibi faşist yani. Evet. Seçim yani, yapılıyor olması yani bir şey değiştirmiyor. Fakat bu gidişattan ölümcül bir tezahürü yaşandı geçenlerde. Gdansk yani Danzig Polonya'nın gemi üretimi ve tersaneleriyle meşhur kentinin şu hükümette değil partisi muhalefette belediye başkanı aşırı sağcı bir kendine deli denilen ama aşırı sağ ilişkileri ortaya çıkmış faş edilmiş olan bir adam tarafından öldürüldü. Yani evet, Pavel Adamovich yani evet. Ben de birazcık bakma fırsatı buldum. Yani ta 1998'den beri Gdansk'ta belediye başkanıymış ve sağcı hükümetin en kuvvetli eleştirmenlerinden biri. Tabii. Ayrıca da mesela şey çok önemli şeyler yapıyormuş. Yani hem LGBTİ haklarını hem evet, göçmen haklarını sonuna evet, kadar savunan ilerici önemli bir adammış. Çok yazık oldu yani. Korkunç bir şey yani. Evet yani ve bu siyasi bir cinayet bir kere. Evet. Yani adını koymak lazım ama maalesef Polonya'da polis bunu bir delinin işlediği bir işte kendini bilmez bir adamın işlediği bir cinayet olarak göstermeye çalıştı ama millet yemedi. Sokaklara döküldü Polonyalılar ama yani gidişatı göstermek için artık yani Avrupa'nın göbeğinde yaşanıyor bunlar. Yani evet sonuçta. Çok önemli bir olay bence de o. Şey de izninle bir şey daha eklemek istiyorum. Donald Tusk kendisi de Gdansklıymış. Ben evet, bilmiyordum. Evet, evet ve oralı ve ahbabı yani onlar arkadaş. Arkadaşıymış ve çok ufak bir lakonik bir konuşma yapmış. Üzücü çok yani. Bugün de sevgili Allah dua ediyorum Tanrı'ya demiş bütün Gdansk halkı, bütün Polonyalılar ve Avrupalılar hepiniz için, herkes için Gdansk'ımızı, Polonya'mızı ve Avrupa'mızı nefret söyleminden koruyacağız. Buna karşı duracağız. Alasmadık demiş. Bu kadarlık bir konuşma yapmış. Vallahi evet. Yani bu Avrupa'nın doğusunun görülecek daha çok hesabı var tabii. Yani Holokost'la, Yahudi soykırımıyla yüzleşmemiş topraklar, ülkeler. Yani bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Dolayısıyla oralarda faşizmin, aşırı sağın, kolaycı, popülist söylemlerin hortlamaları hiç zor değil. Ve görüyoruz yani her tarafta. Ve senin Orban dün veya pazartesi Avrupa Parlamentosu seçimleriyle alakalı olarak, hey beyler uyanın, bu seçimler Avrupa'nın tamamen tehdidi altında bulunan dış göçle alakalıdır buyurdu. Yani ve mülteciler tabii. Yani bu, bunun üzerinden oynanacak Mayıs'taki seçimler dedi. Yani orada böyle bir heyyula Avrupa'nın üzerinde dolaşıyor. Bakalım Mayıs'ta ne gibi bir sonuç verecek. Ama bu yani mülteciler üzerinden yabancı düşmanlığı, tabii buna IŞİD'i, DAEŞ'i falan da eklemek lazım. Yani cihatın veya o kelle alan cihatçıların Avrupa'da yarattığı o çok derin korkuyu da buna dahil etmek gerekiyor tabii. Böyle bir maelstrom, yani böyle bir heyyula var ortada. Bakalım siyasete nasıl yansıyacak? Şimdiden de yansıyor zaten. Yani hiç imkansız, olmaz böyle bir şey dediğin ülkelerde aşırı sağ partiler, İsveç'te aşırı sağ parti var artık yani. Ondan sonra Andalusya'da, İspanya'nın güneyinde hiç de vaki değil. Yani ne Franco öncesi ne Franco sonrası böyle bir parti peydahlandı. Ve şimdi ilginç taleplerle ortaya çıkıyorlar. En son AfD, Alternatif für Deutschland Partisi, Almanya'nın mesela Avrupa Birliği'nden çıkmasını tartışıyormuş kendi içerisinde. Brexit. Dexit. Yani o zırvanın tabii bir yere gidecek şeyi yok ama bunun önü açık değil ama yani bunun telaffuz edilmesi bile bir zul açıkçası. Evet. Şimdi, bu aynı mülteci fobisi, düşmanlığı, karşıtlığı, hasımlığı neyse. Yani bunu Türkiye'den baktığımızda bugünkü mülteci meselesini de bunun üzerinde yoğunlaştıralım diyoruz Ömer. Evet. Yani her şeye rağmen de Türkiye'de sorunlar var tabii ve iktisadi meseleler, yani insanların ceplerinde ve cüzdanlarında hissettikleri meseleler, sorunlar tabii bu tip düşmanlıkları dünyanın her yerinde körüklerinin nitelikte ama yine de sayılara baktığımızda, hele Suriyeli mültecilerin, ve sadece Suriyeliler değil, Türkiye'de dünya kadar da Afganistanlı ve İranlı var, unutmayalım. Iraklı da var. Ama ikinci büyük grup Afganistanlılar. Bunların çok yoğun olarak yaşadıkları kentler var. Ona rağmen, yani bu yoğunluğa rağmen öyle çok göze çarpan bir husumet açıkçası gözükmüyor. Var sorunlar tabii. Şimdilik dile yansıyor. Ama hükümet, iktidar, idare neyse, yani bunu nasıl yönetiyor, buna karşı ne yapıyor falan, esas bunu sorgulamak gerekiyor. Çünkü bu konuda hiçbir pedagojik çalışma yok. Sadece kolu kanadı kırılmış sivil toplum kuruluşları ellerinden geldiği kadar mültecilerin suçlu olmadıklarını, hani hastaneye gidersin, doktor sana ne yaptın gene diye der, bir sorar ya. Mültecilere de öyle bir davranış vardır dünyanın her yerinde. Siz illa bir yanlış bir şey yaptınız ki memleketinizden ayrıldınız derler adama. Ve bu tavır çok yaygındır, yani Türkiye'de mahsus değil bu. ve maalesef de öyle. Yani işte kaçtı, yani kaçmış belli, adı kaçak zaten. Yani kaçak demek bir şeyden kaçıyor. Kaçak lafının içinde zaten bir illegalite, bir gayrimeşruiyet var zaten. Evet, biz bununla çok şikayetçi olarak mücadele ediyoruz diyemeyeceğim ama yani bu konudan çok şikayetçiyiz hakikaten. Ya illegal göçmen ya da kaçak göçmen lafından geçilmiyor bütün medyada. Tabii. Yani. Ya göç, ya mülteci zaten kaçaktır. Ne yapsın adam, canını kurtarmak için kaçıyor. Yani tabii ki. Ya bir de ders veriyorlar bunu bu şekilde dile getirenleri. Savaşmanız gerekirken gelip ülkede gelip keyif çatıyorsunuz. En son yılbaşı tartışmasında, yılbaşında Taksim'deki olaylar sonrasında olmuştu. Ya bir insanı gidip neden savaşmadın ülkende diye yargılayabilecek niteliğe sahip insanlarla beraber yaşıyorsun. Neden savaşmadın, neden ölmedin demek. Evet, evet, aynen öyle. Tabii. Şimdi bu çok yaygındır ama bu çok tehlikeli tabii. Yani zaten ama Türkiye'de maalesef idarenin bu tip yaklaşımlara böyle giderek büyüyen bir ruh haline, toplumdaki ruh haline deva olacak bir söylemi, bir politikası falan yok. Yani Mevlam, yani saldım çayıra, Mevlam kayıra. Hatta mültecileri kullanıyorlar. Yani Türkiye'de mülteciler kullanılıyor, her anlamda kullanılıyor. İktisaden kullanılıyorlar tabii. Çünkü ucuza çalışıyorlar. Yani Türkiyelilerden daha ucuza çalışıyorlar. O da Türkiyelilerde bir alerji yaratıyor tabii. Kızıyorlar, bir elimizden işimizi alıyorlar. Ve siyaseten de kullanılıyorlar. Bir rakam verdiydi İçişleri Bakanı geçenlerde. Yani 40 bin kadar mülteci Türkiye vatandaşı olmuş. Daha da olacaktır herhalde. Şimdi bu konuda da bir politika yok. Yani 500 bine yakın Suriyeli bebeğin zaman içerisinde 2011 Nisan'da geldilerdi, değil mi? Evet. O konuda da sosyolojik olarak böyle sosyal medyada filan çok tuhaf şeyler çıkıyor. Yani bunlar bir de canlarını gidip savaşmak yerine buradalar. Bir de üstelik çocuk yapıyorlar, eğleniyorlar diye de bir anlayış da bir kesimden pompalanıyor yani. Tabii canım bu ama yani şunu söylüyorum. Yani bu tip şeyler her yerde olur ama evet, bunun önlemlerini almak gerekiyor. Ve bu hakikaten yani çabalayan 3-5 tane STK'nın işi değil. Madem 3,5 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyoruz diye böbürlenip duruyorsun, değil mi? Evet. Çünkü ne zaman ağızlarını açsalar bunu söylüyorlar. Yani. Haklı bir şey bu. Yani. Canım, bu doğru, doğru ama evet, bunun altını doldurmak evet, gerekiyor. Aynen öyle. Bu çok önemli bir şey söylediğin. Tabii 500 bin tane çocuk doğmuş, bebek doğmuş. Şimdi bebek olmayanlar, okul yaşında, çağında olanlar okula gidiyor. Bunlar Türkçe öğreniyorlar. Şimdi burada başka bir süreç gelişiyor artık. Yani beğenme. Yani AKP bunu kendisine oy devşirmek için kullanıyor demekle işin içinden çıkmak mümkün değil. Bu insanlar kalıcı. Çünkü Suriye'nin, yani en azından bir bölümü kalıcı. Yani Suriye'nin hali ortada. Yani Suriye'nin dünden bugüne ayağa kalkacak hali yok. Daha savaş bitmedi yani tam anlamıyla. Yavaşladı ama çocuklar soğuktan ölüyor ya. Dün daha, dünkü haber soğuktan, barınamadıkları için Suriye'den bahsediyoruz. Yani sonuç itibariyle bu yani Suriyeliler özellikle, Afganlar daha farklı tabii, Afganistanlılar ama Suriyeliler orta ve uzun vadede büyük bir sorun haline gelecektir. Bu kesin. Hele ekonomik durum giderek kötüleşeceği için, artık bunu söylemek için müneccim olmaya gerek yok. Açık ve net. Bu tabii Suriyeliler üzerinden bir tepki doğuracak. Bu açık. Bu da açık ve net maalesef. Cengiz Bey, çok ufak bir şey eklemek istiyorum müsaadenizle. Lazım yani. Bitirdim zaten. Geçtiğimiz haftalarda tartışılan bir konu vardı. Sabancı Üniversitesi destekli olsa gerek, öyle hatırlıyorum. Çocuk Haklarını Koruma Platformu'nun yaptığı bir araştırma vardı. Evet. Bu araştırmada Türkiye'de yaşayan ve mülteci olmayan anne babalara sormuşlardı. Çocuğunuzun Suriyeli bir çocukla arkadaş olmasını onaylar mısınız diye. %56 oranında onaylamazdım şeklinde bir açıklama yapmış. Evet, gene o kadar kötü değil. Evet. O kadar yarısından fazlası. Ama yani öyle Avrupa'da Cengiz'e hak veriyorum ben de Can. Çünkü inanılmaz şeyler çıkıyor Avrupa'nın gelişmiş medeni ülkelerinde. Ya ben bu arada mülteci konusu varken bir de şeyi söylemek istiyorum. Bu hükümet kapatılması olayı var ya Donald Trump'ın. Evet. Yani 5,7 milyar dolar istiyor duvar çekmek için. Evet. Çok garip şeyler oluyor. Yani New York şehrinde Manhattan cezaevinde açlık grevi başlamış. Çünkü aile ziyaretleri, hükümet durduğu için aile ziyaretlerine de izin veriliyor. Memur yok yani yapacak. Ya çok acayip şeyler var. Yani ayrıca ilaç da verilemiyormuş çünkü memur yokmuş. Ve hatta avukatlara da avukatları da hükümetle şeyle mahkumlarla görüştürecek kimse olmadığı için avukatlarıyla da görüşemiyorlarmış. Böyle bir durum yaşanıyor yani Trump'ın bir yandan hükümeti kaparken. Son bir konumuz vardı. Bu pazartesi günü Kahire'de yapılan bir toplantı ve bu toplantının bir diğer boyutu, askeri boyutuyla ilgili. Şimdi bu toplantı sonucunda bölgesel gaz forumu kuruldu Kahire merkezli olarak. Katılan ülkeleri sayıyorum. Tabii Mısır, Yunanistan, Kıbrıs, Ürdün, İsrail, İtalya ve Filistin. Türkiye yok. Ve bütün Doğu Akdeniz bölgesindeki fosil yakıt yataklarıyla alakalı bir ortaklık bu. Önemli bir gelişme, bir hamle aynı zamanda. Fakat bir de bunun bir askeri ayağı var. Bu Türkiye'de yeterince işlenmiyor. Yunanistan'la Amerika Birleşik Devletleri bir askeri ittifak kurmak üzereler. Yani NATO'nun dışında. Evet. Yani ve önümüzdeki ay veya Mart ayında imzalanacak bu. Kime karşı olduğunu söylemek için haritaya bakmak yeterli. Ve bu askeri ittifakın içerisine hızla Mısır, İsrail ve Kıbrıs da dahil edilecek. Şimdi bu fevkalade önemli bir gelişme. Ve Yunanistan tarafında bu anlaşmayı kotaran, bunun başını çeken de pazartesi günü savunma bakanı olan eski genelkurmay başkanı Evangelos Apostolakis. Ve ilk demecinde biz barış taraftarıyız ama kırmızı çizgimiz uluslararası hukuk normlarının çiğnenmesidir dedi. Ve böyle bir gelişme var. Bunu da bir kenara not etmekte fayda var. Ankara tabii bütün bu olanların farkında ama şimdilik ne basına yansıyor ne de resmi bir tepki var. Evet, bir de tabii şey yönü de çok önemli, gözden kaçmasın diye bir not olarak söyleyeyim. Yani 12 yıldan az bir zaman kalmışken artık geri döndürülemez süreçten dünyayı çıkarabilecek mi kimse bilmiyor. Ona rağmen de bir de bu ittifak gezegene karşı, evet gezegene karşı savaş ilanı demektir bu da yani. Aynen öyle, tabii. Ya kimse daha... Yani hiç bunun şeyi bile olmuyor yani. Esamisi okunmuyor, evet. Ay esamisi de okunmuyor da böyle şeylerin. Evet. Peki Cengiz, çok teşekkür ederiz. Evet. Sana Cool Britannia şarkısını adıyoruz. Oo, tamam, mükemmel, tam olmuş, mükemmel. Bonzo Dog Do Da Band'den. Sözleri de çok güzel, gayet kısa, hemen özetleyeyim. Cool Britannia, Britannia you are cool, take a trip. Britain's ever, ever, ever shall be hip. Hit me, hit me diye devam ediyor. Yani bunu çevirirsek sen her zaman en sessiz, sakinsin. Hadi bir yolculuğa çık. Her zaman en cool olacak olanlar, sakin olanlar, Britanyalılar. Döv beni, döv beni diye bitiyor şarkı. Nasıl? mükemmel bu kadar olur. Hadi bakalım. Good luck. God save the Queen. God save the Queen. Bye bye. Bye bye. Goodbye, sir. Britannia, Britannia, you are cool. Take a trip. Britain's ever, ever, ever shall be hip, hip, hip, hip. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat tam 9.30-5 geçiyor ve biz de haberleri okumaya, tartışmaya, analize etmeye çalışıyoruz her zaman olduğu gibi. Şimdi bir dünyadan veremediğimiz birkaç haber vardı zaman yetersizliğinden ama zamanımız var şimdi. Özellikle bu bir terör saldırısı daha oldu, ondan bahsedelim. Kenya'nın başkenti Nairobi'de lüks bir otelde ve iş merkezinin bulunduğu komplekste önce bir patlama, sonradan da silahlı saldırı var. Tam kaç kişi öldüğü, hayatını kaybettiği, yaralandığı haberleri de tam şey yapılamıyor, bilinemiyor. Çünkü galiba duruma da tam hakim değil hükümet. Evet. Yalnız üstlenen, yani en az bir kişinin öldüğü, dört kişinin de yaralandığı haberi var ama Eş-Şebap üstlenmiş cihadi örgüt, cihatçı. Örgütün, affedersiniz, askeri operasyonlar sözcüsü Abdiyasis Abu Musab da Nairobi'deki saldırının arkasında biz varız demiş iftarla. Binanın içindeki sivillerin tamamının çıktığını ve binaların tamamen güvenlik altına alındığını söylemişler ama alev alan 3 araç da varmış. Onlar da itfaiye çalışanları tarafından söndürülmüş. Yani saldırı sırasında bazı çalışanlar ofislerin camlarına tırmanmışlar. Bazıları da masanın altına. Çok ürkütücü bir... Çünkü buna benzer bir saldırı geçtiğimiz ay yaşanmıştı. Başkent Mogadishu'da bu sefer Somali'de gene El-Şabab örgütü böyle bir saldırı gerçekleştirmiş. Ve ülkenin tanınmış gazetecilerinin de aralarında bulunduğu ondan fazla insan hayatını kaybetmişti. El-Şabab'tan korkuluyor bölgede. Bir de Nairobi'de de 2013'teki şeyi de hatırlatmış BBC Türkçe. Bir alışveriş merkezinde düzenlenen saldırıda 60'ın üzerinde insan hayatını kaybetmişti. Bu da 6 sene önce yani. Evet. Böyle bir durum var. Evet, bir silah demişken Brezilya'dan leziz bir haber var. Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, neofaşist, ırkçı, kadın düşmanı, aklınıza gelebilecek her türlü gerici özelliğe sahip olan birisi, eski yüzbaşı, oradan da atılma üstelik. Neden atılmış efendim? Disiplinsizlikten, disiplinsizlikten galiba. Faşist, yeterince işkence etmiş olabilir ama işkence sonrasında öldürmediği için bu solcuları filan suçlu demiş, diktatörlük demişti. Neyse, şimdi yeni bir kararnameye imza atıyor. Bak, herkes alkışlıyor arkasındaki yardakçıları da imzalamış. Oğulları mı onlar? Biri oğlu olabilir. Deutsche Welle'nin haberi bu. Vatandaşların silah sahibi olmasını kolaylaştırıyor işte. Çok zaten dünyada en çok insan öldürülen yerlerden bir tanesi zaten. Şimdi bugün şeyde söyledi ya, yasaklandı mı her şey kolaylaşıyor diye Galeano, satışlar artıyor. Şimdi Brezilya'nın yeni başkanı Bolsonaro da silah temini, Brezilya'da yaşayan vatandaşlar için kolaylıkla silah temini mümkün olacakmış. Seçim kampanyasında vaat vermişti zaten. İlk aşaması vaadini tutuyor. Eski asker zaten vatandaşların silah taşıma ve kendilerini suçlulara karşı koruma hakkı olduğunu savunuyor. Öyle değil mi zaten? Devletin yapması gereken bir şey değil mi? Evet tabii. İşte devlet vatandaşlara bu yetkiyi devrediyor. 120 gün içinde kongre tarafından onaylanması gerekiyormuş kararnamenin yürürlükte kalması için. 63 yaşında kendisi ve ülkede düzeni yeniden sağlayacağız. İyi vatandaşın kendiniz işte gerekçe bu. İyi vatandaş kendini savunabilmesi için silah yasası serbestleştirilmeli. Kimin silah taşıyıp kimin taşımaması gerektiği kararı tamamen sübjektif demiş. Bunu nasıl yorumluyorsun? Bilmiyorum belki. Peki o vatandaşlar kendini devletin politikalarına, Bolsonaro'ya karşı korumak istedikleri zaman ne olacak? Bu durumla ortaya çıkan kazalar ve aynı zamanda istenmeyen durumlar nasıl olacak? Böyle suikastlar artmaya başladığı zaman ne olacak? Polonya'da bunun en basit önemli örneklerinden bir tanesini gördük. Almayacak herhalde çünkü zaten %55'i seçmenin ona oy verdi. Böyle artmayacaktır ölüm sayısı. Azalacaktır diyorsa azalacak. Yani yalnız 2017'de en çok cinayet işlenen ülke hangisi? Dünyada. Brezilya mı? Evet. Kayıtlara geçen yaklaşık 64 bin cinayetle dünya genelinde en çok cinayet işleyen ülke olmuş. Şimdi vatandaşlar kendilerini savunsun diye silah almayı ve kullanmayı da kolaylaştırınca bu rakam azalacak. Azalacak. Evet öyle bekleniyor. Bu cinayetlerin yaklaşık 43 bini ateşli silahlarla işlenmiş. 43 bin. Daha önce böyle bir deneyim var mı dünyada? Silah satışının artmasıyla beraber cinayetlerin azaldığına dair bildiğiniz. Yok, ilk olacak Brezilya. Ama eminim yani ilk olacağından. Ülkedeki yasa dışı silah sayısı hakkında kesin bilgi yok ama yasa dışı silah sayısını söylüyorum şimdi sana. Sıkı dur ülkede. Tahmin bu tabii. Silah sayısı. Evet, yasa dışı silah yasa sayısı. Yasa dışı silah sayısı. Ruhsatsız. SSS. 8 milyon. 8 milyon yasa dışı silah var ülkede. Fena değil değil mi? Rezaletmiş. Evet böyle. Bu arada dinleyicilerimize de teşekkür ederim. Hatırlattılar. Bu durumdan Adalet ve Kalkınma Partisi de muzdaripmiş. Hangi durumdan? Yüksek Seçim Kurulu'nun listelerinde ortaya çıkan sahte seçmen iddialarından. Ha öyle mi? Evet, 31 Mart yerel seçimleri için askıya çıkardığı seçmen listelerine kimi seçim bölgelerinde çok yüksek seçmen sayısı artışı tırnak içinde sahte seçmen, hayali seçmen iddialarına neden olmuştu. İlk yarım saat içerisinde de bahsetmiştik bu konudan. İstanbul'un adalardan Üsküdar'a, Hakkari'den Şırnak'a kadar birçok bölgesinde aynı dairede yaşayan kişinin onlarca kişinin hatta yüzlerce kişinin aynı dairede yaşadığına dair. Bin üzerinde diyorum. 1180 kişi. Bir evde, bir hane. Bir hanede. İşte böyle durumlardan ortaya çıkmasıyla alakalı ki bunların çoğu da olmayan binalar, taksi durakları, metruk binalar olarak da geçiyor. Ve yaşamayan insanlar. Yaşamayan değil, 160 yaşındaki insanlar. TC kimlik numarası varmış. 149. 149 var. Evet. Bu gibi insanların ortaya çıkmasıyla alakalı olarak çeşitli soru işaretleri var. Hürriyet gazetesini aldığınızda elinize Hürriyet gazetesini aldığınızda görmeseniz de böyle iddialar var. Bunlar önemli iddialar. Bunlar herkesin gözü önünde yaşanan iddialar. Ve CHP ve HDP gibi muhalefet partilerinden gelen tepkilere AK Parti de eklenmiş. Ne demişler? AK Parti Balıkesir milletvekili aynı zamanda partinin yüksek seçim temsilcisi Recep Özel yaşanan durumun daha çok muhtarlık seçimlerinden kaynaklandığını, kendilerinin de bu durumdan şikayetçi olduklarını söylemiş. Bir durum mu yaşanıyormuş? Şöyle demiş. Aslında hayali sahte seçmen yok. Bunlar gerçek seçmen. Bunları seçmeni olduğu yerde değil başka yerde gidip oy kullanacak olan kişiler olarak tanımlamamız gerekir. Mesela mezarda oy kullanması gerekirken 160 yaşındaki Ayşe Nine'nin gidip evde kullanıyor. Bu yüzden böyle bir karışıklık ortaya çıkıyor galiba. Evet. Hiç yaşamadığı, gününü geçirmediği, açıkçası alakasının bulunmadığı bir yer sırf muhtar adayı, belediye meclis üyesi adayı ya da belediye başkanı adayı olarak benim eşim dostum o kazansın diye asıl yerleşim yerinin adresini başka yere nakletmelerinden kaynaklanan bir durum demiş evet, bu. Evet haklısın özür dileriz. Bunun altında yatan Kalkınma Partisi'nden ses çıkmış. Evet, evet. Çıkmış. Bunun altında yatan temel sebep muhtar seçimleriyle ilgili olduğunu gözlemliyoruz. Biz de şikayetçiyiz demiş. Bizim de şikayetlerimiz var. Bizim de ihtiyaçlarımız var, itirazlarımız var demiş. Pardon. Yoğun bir şekilde İstanbul, Ankara'dan muhtarlık seçimi için giden seçmen var. Bu çerçevede bizim itirazımız var. Başka partilerin itirazlarını biliyoruz demiş. Konuşmuş, devam etmiş. Kayıtlar yani dondurulacak demiş. O kadar. Ben şeyi de ilave edeyim. Deminki Brezilya'daki şeyi. Kabak gene muhtarları patladı. Evet. Başlarına tabii. Yeni bir muhtar toplantısı yapalım. Hemen. Ömer muhtar. Haçlı'dan dönsünler. Haçlı mı? Yok, Umre'ye gidiyorlardı. Karıştırıyorum ben. Döndükleri zaman yaparız. Gitmemişlerdi belki, bilmiyorum. Beştepe'de. Sonuçta devletin sizin verdiğiniz paralarla gidecekler. Evet, yani 2017'de en çok cinayet işlenen ülke sıralamasında birinci olan Brezilya'dan. Bir de şey haberini söyledim. Bakanlıklarda da temizlik başlamış, hatta bitmek üzereymiş. Ne temizliği bakanlıklarda? Haşerat. Evet, çok doğru bildin. Sosyalist ve komünist fikirlerden arındırılıyormuş. Solcu bakanlık görevlileri. Ari kılınıyor. O zaman onların yerine getirecek olan beyaz insanlar da ülkeye müreffeh seviyeleri çıkaracaklardır, evet, tabii ki. Peki. O öyle. Bir de şeyden Meksika'ya geçelim, oradan da. El Chapo. Tanıyor musun? Capo değil mi? Chapo mu? El Chapo. Joaquin El Chapo Guzman. El Chapo lakaplı. New York'ta yargılandığı davada konuşan bir tanık onun yargılandığı. Evet. Guzman eski Meksika Devlet Başkanı Enrique Peña Nieto'ya $100 milyon rüşvet vermiş. Yok canım, vermemiştir. Vermemiştir. Vermemiştir. Medyanın i̇şte öyle. Baktası. Bunu da geçiyorum. Ve şeye geçiyorum. Bir de seçim meçim dedik. Çiğdem Toker bugün Sözcü Gazetesi'ndeki yazısında şey diyor. 31 Mart'taki yerel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nca Mansur Yavaş'a aday göstermişlerdi. Bütün harcamalarımızın hesabını vereceğiz dedi. Hesap vermenin iktidar ve iktidarca yönetilen belediyelerde hoşa gitmeyen bir kavram olduğuna bugüne kadar sayısız örnekle tanıklık ettik diyor Çiğdem Toker. Yavaş'ın taahhüdü o nedenle kıymetli demiş. Yani Sayıştay'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yaptığı son denetim sonuçlarını gösterir belgeye bakmış, hı hı, raporuna. Araştırmacı gazeteci gerçekten. Sayıştay denetçilerinin raporda belgelediği bulgular müsriflik kelimesinin hafif kalır, naif kalır diyor. İhalesiz rant aktarımları oluyormuş mesela. Kendi ortağı olan Ankara Büyükşehir Belediyesi kendi ortağına, ANFA'ya, Ankara Altın Park İşletmeleri Şirketi'ne bazı yerlerin işletme hakkını devretmiş. Tabii bunda sorun yok diyor. Yani devredebilir. Ancak bu yerleri başka birine işlettirmek istiyorsa İhale mevzuatına göre ihale açması gerekiyor. Halbuki açmamış. Ya ihale açmamış. Üçüncü kişilere direkt kiralamış. Onların ahbap, yandaş ya da partili vesaire olduğuna kimin olduğundan kimin kuşkusu olur demiş. Tank Palet'teki durum farklı mı? Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez Komitesi Yürütme Kurulu üyesi Ethem Sancar'a verildi ihalesiz bir şekilde. O farklı. Bu fabrika. O farklı. O Cumhurbaşkanı. Bunu özelleştirmedik dedi. Şimdi Sayıştay diyor ki denetim sırasında yasa ihlali var. Ama belediye de bir yasadan söz etmiş. Bu 2012'de yürürlüğe girdi 6 Aralık'ta. Bu tarihten sonrakilerde dikkate alınacaklarını bildirmiş. Ama Sayıştay denetçileri Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu savunmasının gerçeği yansıtmadığını, 2012'den sonra ihalesiz kiralanan yerleri ve kira tarihlerini tarih belgelemiş. Öyle mi? Evet. O yerle. Keçiören Gökçek Parkı içi sosyal tesisler. 2015. Bahçeli Evler Semt Hali Otoparkı. 2016. Dikmen Vadisi Rekreasyon Alanı Açık Otoparkı. 2014. Gençlik Parkı Rekreasyon Alanı içi Açık Otopark. 2016. Evet. Altın Park içi açık otopark 2016 ve Harikalar Diyarı, en senin sevdiğin yer, rekreasyon alanı içi açık otopark 2017. Yani bunların eskiden de benim sevdiğim yer olsun. Melik Gökçek'ten sonra sevmez hale geldim. Yani o zaman bakmak isteyene diyor Sayıştay raporları çok şey anlatıyor. Ne var ki daha seçim güvenliği meselesinden emin değiliz ki, her yerden seçim güvenliğiyle ilgili usulsüzlük ve sahtecilik haberlerinin fışkırdığı şu günlerde demiş Toker. Yerel seçimlerin düzgün bir ortamda yapılabilmesi her şeyin önüne geçiyor. Ancak bu öncelikli konu çözülebilirse belediye bütçelerindeki usulsüzlük ve kaynak dağıtımındaki yolsuzluklara sıra gelebilecek demiş. İlginç. Hakikaten insan ne diyeceğini şaşırdığı vakalardan biri. Bu arada Osman Kavala ile ilgili Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliği tutuklu iş insanı ve hak savunucusu Osman Kavala'nın başvurusuyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde başlayan davaya görüş sunmuş. Önemli bu. Avrupa İnsan Hakları Avrupa Konseyi'nin İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatović mütalaasını açıklıyor ve resmi internet sitesinde de yayınlamış. Biyanet bunu veriyor. Mütalaada Gezi direnişine İçişleri Bakanlığı rakamlarıyla 79 kentte 2,5 milyon kişinin katıldığı ifade edilmiş. Komiserlik gezi olaylarının tek bir kişi ya da bir örgüt tarafından organize edildiği tezinin itibar edilebilir olduğunu düşünmüyor. İtibar edilebilir bir şey değil. Yani geziyi tek kişi ya da örgüt organize etmiş falan olamaz diyor. Yazıda gezi direnişi de barışçıl protesto eylemleri olarak nitelendirilmiş. Sivil topluma yargıyla karşılık veriyor. Bir yıldan fazla tutuklu bulunması da baskılarla birlikte ele alınmalıdır diyor. Hakikaten 15-19 Ekim 2018 tarihlerinde Türkiye'yi de ziyaret etmişti Mijatović. Hem resmi yetkililer hem de sivil toplum temsilcileriyle, hak savunucularıyla görüşmüştü. 11 sayfalık ayrıntılı bir mütalaa var. Halk savunucularının karşısına yargı süreçlerinin çıkarıldığını söylüyor. Bir başka davada HDP'nin önceki dönem Hakkari milletvekili tutuklu siyasetçi Zeydan, ki aynı şeyde kalıyor. Abdullah Zeydan, Selahattin Demirtaş'la aynı hücrede kalıyorlar. 10 günlük açlık grevi yapacağını beyan edince ne olmuş? Bir aylığına etkinliklerden men cezası verilmiş. Cezalandırılmış. Açlık grevi yaparsan daha da çok ceza alırsın demişler. Hapishane idaresi vermiş. Hı hı. Disiplin cezası. Yani HDP Hakkari milletvekili Leyla Güven'e destek vermek amacıyla 10 günlüğüne açlık grevine gireceğini açıklamıştı. Dilekçeyle de beyan etmiş hapishane idaresini. Olmaz demiş. Hapishane idaresi mi? Hapishane idaresi ve görüşmecine soğan gönderme demiş filan. Bir şeyler demiş yani. Böyle onu da yasaklamış. İlginç bir şeyden de bahsedeceğim. Bir vakay adiye ya da umur adiye olayı. Hatay'da İskenderun'da yolda yürüyen bir genç kadın. Gördün mü o haberi? Hayır efendim. T24'te. Hırsız gelmiş ve telefonunu gasp etmeye, cep telefonunu. Evet. Satacak herhalde sonra. Dershaneden çıkıyormuş kız, 19 yaşında Berfin Özek diye. Direnmiş hırsıza karşı. Evet. Vermek istememiş telefonunu. Onun üzerine hırsız yüzüne asit atmış ve olay yerinden kaçmış. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış. Gözü ve yüzü etkilenmiş okay. Özek ve Ankara Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş. Ama iyi haber şu, polis olayla ilgili çalışma başlatmış. Evet. Sevindin değil mi bu? Evet. Evet, küçük bir alıntı yapayım. Kamuoyundaki belirsizlik nedeniyle artık sınırlanmayan iştahlar nerede durmak gerektiğini bilemezler. Bundan başka? Yine bu sırada söz konusu iştahlar doğrudan doğruya kamu yaşamının yoğunluğundaki artış nedeniyle doğal bir azma sürecine girer. Refah arttığı için istekler de coşmuştur. Tam da geleneksel kurallar etkinliklerini yitirdiği sırada bu iştahlara konu olan şeylerin daha bollaşması onları daha hırslı ve daha kural tanımaz yapar. Böylece tam da daha güçlü bir disipline gerek duydukları bir sırada tutkuların daha başı boş kalması nedeniyle bu bozulma ya da kuralsızlık durumu daha da ağırlaşır. Anomi durumu diyor. Emil Durkheim Cem Yayın Evi'nden çıkmış. Türkçesi Profesör Doktor Özer Ozankaya'ya ait klasik kitabında. Durumlar bu şekilde, yani hırsızlıkla da yetinmiyor. Bu arada cinsel istismar ve tecavüz sanıklarına af niteliğindeki bir yasal düzenleme çabası da var. Onun üzerinde fazlaca durma fırsatımız olmadı. Bunu da ÇAÇAV denen kuruluşun, yani çocuk alanında çalışan avukatlar ağı koordinatörü avukat Şahin Antakyalıoğlu ve Avrupa Roma Hakları Merkezi Türkiye İnsan Hakları Gözlemcisi Hacer Foggo değerlendirmişler. Biyanet'te bu haber. Yani modern kölelik diyorlar. Avukat Şahin Antakyalıoğlu söz konusu düzenleme meclisten geçerse çocuk istismarının devamı anlamına gelir. Burada çocukların tam ve hür iradesinden söz edilemez. Erken ve zorla evlilikler modern çağdaş kölelik olarak tanımlanır. Çocuklar da eşya, meta olarak görülür. Evet. Bu köleliğe müsaade edilmemesi gerekir diyor. Zaten uluslararası hukuk yasaklar var. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi de var. Bu tür evlilikleri zararlı uygulamalar diyorlar zaten. Yani Türkiye'nin de taraf olduğu, yani meclisinden geçirerek onaylamış olduğu uluslararası sözleşmelere de aykırı diyor. Özellikle de İstanbul Sözleşmesi. Ama ısrar ediyorlar bunu seçimden önce geçirmekte. İlginç bir durum var yani. Bu düzenlemenin yasalaşacağını da düşünmüyorum diyor. 10 bin kişi tahliye edilecekmiş bu durumda, istismarcılara af diye. Seçim öncesi böyle bir konuyu tekrar gündeme taşımasıyla ilgili olarak da şunu söylemiş avukat Antakyalıoğlu. Biraz da kamuoyu yoklaması gibi halka alıştırmaya çalışıyor. Hani af da vardı ya bir ara, MHP, devlet, evet. Bahçeli filan. Hak ihlalleri peş peşe gelince bir süre sonra duyarsızlaşıyor toplum, direncin kırılıyor. Ama ben bu düzenlemenin yasalaşacağını düşünmüyorum. Toplumsal bir uzlaşı var bence. Gözlemlediğim kadarıyla toplumun önemli bir kesimi buna karşı demiş. Bunlar seçim malzemesi yapılmamalı. Oy beklentisi çok yanlış. Toplumun dinamiklerini etkiler. Hukuka olan inancı kırarlar demiş. Anomi olur demeye getirmiş yani. Özellikle Roman yurttaşların talebinin olduğu iddia edildiğine değinmiş Antakyalıoğlu. Romanlara ilişkin bu tür teklifler geliyor. Onlar arasında erken evliliğin yaygın olduğu söyleniyor. Bir de böyle bir ayrımcılık var yani. Evet. Etnik diyebiliriz. O zaman o kesimi aydınlatıp bunun yanlış olduğunun altını çizmek lazım. Belli bir gruba, zümreye yönelik bir çalışma yapılması doğru değil. Tüm çocuklara yönelik bir koruma mekanizmasının işletilmesi gerekli demiş. Hacer Foggo da Türkiye İnsan Hakları Gözlemcisi Avrupa Roman Hakları Merkezi'nin bu yasanın yeniden romanlar üzerinden sanki bir kültür gibi gösterilmesinin de çok yanlış olduğunu dile getirmiş. Küçük yaşta evlendirme bir roman kültürü ya da çingene kültürü değil, dışarıdan böyle algılanıyor. Bunun asıl nedeni ekonomik ve sosyal nedenler. Çok derin yoksulluk yaşayan bir toplum romanlar. Hiçbir sosyal güvenceleri yok. Hurdacılık, çiçekçilik gibi kayıt dışı işlerde çalışan insanlar, günü kurtarmaya çalışan, çocukların önüne yemek koymayı hedefleyen bir kesim. Onlara göre bir boğaz eksiliyor. Öte yandan hem ekonomik sebeplerden hem de ön yargı ve ayrımcılık gibi nedenlerden dolayı da affedersiniz, sosyal faaliyet içinde de olamıyorlar demiş. Bazı roman derneklerinin evlilik affı talebinin de olduğunu söylemiş. Bu taleplerden önce somut durumun ortaya çıkarılması gerektiğini belirtmiş. Bir strateji eylem planı da kabul edildi. 2016'da bilgilendirici ve bilinçlendirici kampanyalar gerçekleştirecek denildi. Bunun yapılması gerekir diyor. Tam da bu noktada söyleyeceğim şey şu diye bitirmiş. Devlet böyle bir çalışma yaptı mı? Veriler var mı ellerinde? İçerideki ve dışarıdaki çocuklarla ilgili çalışmalar yapıldı mı? Bunun üzerine ne yapılacağı sivil toplum kuruluşlarıyla konuşuldu mu? Yasadan önce tartışılması gereken ve ortaya konulması gereken konu bu demiş. Üstelik kabul edilse de küçük yaşta evliliği özendirici bir hale getirip getirmeyeceğini kestiremeyiz demiş. Yani bu yasa şöyle algılanır diye bitirmiş. Devlet küçük yaşta evlendirmeye izin veriyor. Bu yine bir sürü çocuğun eğitim almamasının, belki de şiddet görmesinin önünü açabilir. Aynı zamanda tecavüzcülerin salınmasına ve küçük çocukların evlenmesini özendirici bir durumda ortaya çıkabilir demiş. Bunu da belirtelim. Biyanet'ten bir haberdi. Tutuklu öğrenci Berkay Ustabaş'ta dün vermiştik haberini, tahliye edilmiş. Berkin Elvan'ın cenazesine katıldığı için 5 Ocak 2017'den beri tutuklu yargılanıyor. İstanbul Üniversitesi öğrencisi adli kontrolle eğitim hakkı bir yıldır engellendiğini de söylemiş avukatı. Ama tahliye edilmiş neyse ki diyelim. Tahliye kararı, neden tutuldu, neden tahliye ediliyor filan, bu gibi açıklamalar yok. Evet, böylece bitirebiliriz. Bugün Brexit'le ilgili birçok şarkı, birçok dediğim iki tane şarkı çalabildik zaten. Bir üçüncüsünü de şimdi çalalım. Sleaford Mods grubundan No One's Bothered adlı şarkıyı çalalım. Brexit'e uygundur diye. İlk senden geldi bize bu öneri. İlk sen Mavi Tuna'dan. O yok, biz çok sevimliyiz. O hayır, kendimize hiç zarar verir miyiz diye gidiyor. Yani kimsenin umurunda bile değil diye giden çok ilginç bir şarkı. Şimdi onu dinleyerek bitireceğiz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz ve hepinize günaydın diyoruz. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.